الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم اے ایمان والو لا تأکلو نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناجائز طریقے سے الا مگر سوائے اس طریقے کے ان تکونا وہ ہو تجارت کی عن تراض منکم آپس کی خوشی کے ساتھ ولا تقتلوا انفسکم اور قتل نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کو ان اللہ کان بکم یقینا اللہ تعالی ہیں تمہارے اوپر رحیما مہربان یہ 14 حکم ہیں احکام رعیت کے حوالے سے پچھلے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے شفقت اور مہربانی کی باتیں فرمائی ایک بریک کے طور پر ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا احکامات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے اصلی مقصد کی طرف اشارے کے لیے یہ پچھلی آیات نازل فرمائی تھی کہ یہ جو احکامات میں یا رسوم رواجات میں اتار چڑھاؤ ہے اور بعض حرام بعض حلال بعض جائز بعض ناجائز اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح چاہتے ہیں تو ان سے پہلے 2 قسم کے تصرفات ہیں ایک تصرف فی النفس ہے اور دوسرا تصرف فی المال ہے ایک نفس میں تصرف ہے اور نفس کے تصرف سے مراد ہے نکاح طلاق میراث ان جیسے معاملات یہ 13 احکامات تک اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات ہمیں بتائیں جو تصرف نفس سے تعلق رکھتے تھے اب یہ جو آیت ہے اور کچھ 1-2 آیات اور یہ تصرف المال سے متعلق ہیں وہاں پر نفس کے حوالے سے ظلم سے منع کیا گیا وہ اپنا نفس ہو یا دوسروں کا نفس ہو وہ نکاح کے معاملات ہیں یا طلاق کے معاملات ہیں وہ لنڈیوں کی ذات ہیں یا بیواؤں اور ماؤں کی ذاتیں ہیں وہاں اس سے منع فرمایا گیا اب تصرف فی المال ہے اور یہ بھی اہم حکم ہے اس آیت میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں 2 نہ کرنے کے ہیں دو نہ کرنے کے ہیں اور 1 کرنے کا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سب احکامات میں صرف احکامات دیے ہیں یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور اس میں شفقت ہے جس طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی شفقت موجود تھی. اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال. لا تأکلوا صرف کھانا ہی مراد نہیں ہے، کہ اگر کھانے کے ذریعے نہ ہو، مال لینا ہو یا اور چیزیں ہوں تو وہ ناجائز، وہ جائز ہوں گی؟ نہیں. لا تأکلوا، میں کھانے پینے کی ساری چیزیں تو آ گئیں، البتہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی مال، وہ کھانے میں آ سکتا ہو یا نہیں آ سکتا. مال کسی کا لینا ہو تو مال تو کھایا نہیں جاتا، روپیہ پیسہ کھایا نہیں جاتا، اس سے چیزیں لی جاتی ہیں. تو روپیہ پیسہ لینا حلال ہوگا پھر؟ کہ لا تأکلوا اموالکم، یہاں صرف کھانے سے ممانعت ہے. لیکن یہ صرف کھانا نہیں ہے، ہر وہ طریقہ یا ہر وہ چیز جو میرے لیے ناجائز ہیں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے بالباطل، باطل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو خلاف شریعت ہو، ہر وہ عمل جو خلاف شریعت ہو، ناجائز طریقے سے ہو، تو وہ نہ کھاؤ کو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے، یہ تو ممانعت ہے. یہ مال سے تعلق رکھتا ہے، لا تأکلوا اموالکم، اور اس میں ڈاکہ زنی، راہ زنی، لوٹ مار، کرپشن، چوری، دھوکہ دہی سے، فریب سے، قسم سے، چغلی سے، کمیشن سے، ہر وہ ناجائز طریقہ، کچھ بھی اس میں آ سکتا ہے. سود بھی اس میں آتا ہے، قرض کے ذریعے نفع حاصل کرنا بھی اس کے ذمن میں آ سکتا ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال، یہاں پر بتایا اموالکم، اپنا مال نہ کھاؤ آپس میں. تو اپنا مال سے کیا مراد ہے؟ دوسرے کا مال تمہارا اپنا ہے. کیوں؟ کہ ہم سب کیسے ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ایک جسم کی طرح ہیں. البتہ سب کے مقاصد الگ الگ ہوں گے، لیکن ایک جسم کی طرح ایسے ہیں کہ آنکھ، کان، ناک، دماغ، ہاتھ، پھیر، دل، دماغ، یہ سارے اجزاء ہیں انسان میں. ان سب کے مقاصد الگ ہیں، ان سب کے کام الگ الگ ہیں، لیکن آنکھ اگر بیمار ہو تو پورے جسم، آنکھ نے اگر دیکھنا ہے تو صحیح دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے جسم کو تکلیف نہ ہو. زبان نے اگر استعمال ہونا ہے تو زبان نے ایسے استعمال ہونا ہے کہ میری وجہ سے جسم کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے. ایسا ہی یہاں پہ بتایا، اپنا مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا ناجائز طریقے کے ساتھ، خلاف شریعت. یہ عجیب چیزیں ہیں، یعنی ہمارے بنوں میں جو کنڈا سسٹم ہے، بجلی جو لیتے ہیں ہم گورنمنٹ سے، اور جس انداز سے لوگ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہیں، یعنی ایک حرام چیز کو، یعنی اس طرح ہیلے بہانوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں یا حلال بتایا جاتا ہے. ایک مولانا تھے، جمعہ میں خطبہ پڑھا رہے تھے، مسائل بیان کر رہے تھے. ہمارے ہاں تو خطبہ سے پہلے وہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، خطبہ تو وہی ہے، تو خطبہ بیان فرما رہے تھے وہ. تو وہ خطبے میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ کونڈا کرنا یہ جائز ہے. میں نے خود سنا اس سے، میں اس کے کمرے میں بعد میں گیا کہ مولانا صاحب میرے تو اس سے اختلاف ہے، اور اگلے جمعے میں اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، یہ میں نے غلط بات کہی تھی۔ تو پھر میری اس کی بہت ساری باتیں ہوئیں، پھر اگلے جمعے کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں کہ میں بیان کروں گا، یہ تو میں نے غلط بات کہی پھر، حالانکہ بڑے بوڑھے تھے وہ۔ تو کس طرح ہم ایک دوسرے کے مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالباطل، ناجائز طریقے کے ساتھ، خلاف شریعت، الا ان تکون تجارتا عن تراب منکم۔ ہم مال کھا سکتے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن کس ذریعے سے؟ الا ان تکون تجارہ، تجارہ کہتے ہیں لین دین کو، لینا دینا، بائع شرا، لینا دینا، اخذت الخرص ول، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف تجارت مراد نہیں ہے، جس طرح لا تأکلوا میں صرف کھانا مراد نہیں تھا، ایسا ہی تجارت سے مراد صرف تجارت نہیں کہ تجارت کا مال حلال ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ تجارت کے لفظ کے ذکر سے حکمت یہ ہے کہ تجارت بہت مقدس پیشہ ہے، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بہترین کمائی کرتے تھے، کس طرح کا؟ ہاتھ کی کمائی کا، داؤد علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، آتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، یہ تین انعامات اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر فرمائے، بادشاہت میں نے آپ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، نبوت اللہ نے عطا کی، وعلمہ مما یشاء، یہ کسے کہتے ہیں؟ صنعت گری کو، وہ ہاتھ سے چیزیں بنا دیتے ہیں، فلاحن تیار کر دیتے ہیں، فلاحن جانتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے جالوت کو قتل کیا تھا، وہ کھجور کے پتوں سے جو بنایا جاتا ہے نا، جس میں تین رسیاں ہوتی ہیں، منگو تو بچوگ نہ ہوئے وہ پختوں کی، تسو تسو ہوئے مچوگ نہ مچوگ نہ، دو درے درے، ہاں دس دس ٹکڑی بھی پکی پکی کان ہے، مچوگ نہ ہوتا ہوئے نہ منگو تو بچوگ نہ ہوئے، دس دس کئی کرے گا، اس کو اردو میں فلاحن کہتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اس کے ذریعے سے قتل کیا تھا۔ یہ کام کیا کرتے تھے، ہاں بہترین کمائی داؤد علیہ السلام کی، کہ وہ ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ تھے، لیکن ہاتھ سے وہ کماتے تھے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کام کرتے تھے، صنعت گری کا۔ تو یہ تجارت اس وجہ سے ہے کہ یہ مقدس پیشہ ہے اور بہت زیادہ برکت ہیں، اللہ کے قسمیں نہ ہوں، اس میں دھوکہ دہی اور فریب سے مال فروخت کرنا نہ ہو۔ اب بازار میں جائیں، یہ ریڑی ہیں یہ، اور جس طرح فرنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ٹریک نہیں کرتے ہیں، جو فرنٹ میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تو ہم ریڑی والے کے پاس جاتے ہیں، لیکن ریڑی والا کہاں سے دیتے ہیں؟ آگے سے دیتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں؟ میں اس کو کہتا ہوں کہ میں یہ مال لینے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، میں وہ مال لینے آپ کے پاس آیا ہوں، وہ دیکھ کے میں امپریس ہوں آپ کی تیاری سے اور آپ کی اس مال سے، لیکن وہ دے نہیں رہے، پھر میں نہیں لے سکتا آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد، وہ بازاروں کی چکر لگاتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار کو تشکیل دیا تھا مدینہ منورہ میں، اور روزانہ صبح و شام جایا کرتے تھے، بھاؤ معلوم کرتے تھے، آج بازار کی بھاؤ کیسا ہے، خود جاتے تھے، مسالوں کو دیکھتے تھے، وہاں پہ گندم وغیرہ میں اس طرح ہاتھ دیکھتے نا، وہ جاتے تھے، چیک کرتے تھے، چیک اینڈ بیلنس۔ تو تجارت میں تو بہت پیسے ہیں، بہت برکت ہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آئے، ہاتھ دکھائے، ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پہ وہ پھوڑے تھے، وہ چالے نہیں ہوتے، وہ آئے ہوئے تھے، حضور نے دیکھے، یہ کیوں؟ یا رسول اللہ، یہ وہ فلانا کی زمین میں نے وہ ہاتھ سے کام کیا، کدال چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو میں اس کے، بہترین ہے ایسے ہاتھ جو ہاتھ کی کمائی کا ہے، اس لیے، ورنہ تو ہر وہ پیشہ مراد ہے اس سے، اللہ تکون تجارتاً عن تراض منکم، یہ شرط ہے، عن تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ذریعے سے. تو اس لفظ کے ذریعے سے بھی عن تراض منکم، اس لفظ کے ذریعے سے بھی ہر وہ مال اللہ نے حرام قرار دیا جو دوسرے کی طیب نفس کے ساتھ نہ ہو، دوسرے انسان کے یعنی دل کی رضامندی کے ساتھ نہ ہو. اب اگر ایسا حلال مال کیوں نہ ہو لیکن دل کی رضامندی کے ساتھ نہ ہو تو یہ حلال ہوگا؟ حلال حرام تو حرام ہے، لیکن حلال مال بھی اگر دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں ہے. دوسری نہیں کون سی ہیں؟ لا تقتلوا انفسکم. اب دیکھو ایک ایسی آیت میں کہ جہاں مال وغیرہ کے حوالے سے تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے دوسرا حکم کون سا دیا؟ لا تقتلوا انفسکم. کیوں؟ کہ اکثر غارت گری، اکثر قتل و غارت کس وجہ سے ہویا کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ مال کی وجہ سے. اتنی سی زمین، ایک بالر زمین کی وجہ سے خاندانیں چلی جاتی ہیں، کتنا وہ ہو جاتا ہے ساری چیزیں. یہاں تو اتنا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن باہر ہے چونکہ جائیداد والے ہیں، لینڈ لارڈ بہت زیادہ ہیں، زمینیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے فرمایا پہلے مال صحیح استعمال کرو، صحیح طریقے سے حاصل کرو، ناجائز طریقے سے نہیں. تو جائز طریقہ تو ہوا اللہ تک وہ نتیجہ نا. ہاں اسی کی وجہ سے چونکہ یہ چیزیں، یہ مال، پھر لڑائی جھگڑوں کی نوبت آ جاتی ہیں، لوگ پھر زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں. فرمایا لا تقتلوا انفسکم، خود کو قتل نہ کیا کرو. تو کون خود کو قتل کرے گا؟ یہ ایسے احکامات ہیں نا رسول اللہ تعالیٰ، یہ حکمتیں ہیں نا، فلسفے ہیں اس آیت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے احکامات میں. جیسے وہ سورہ نور میں آتا ہے ایک جگہ پہ، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں تو خود پہ سلام کیا کرو. فسلموا علی انفسکم، خود پہ سلام کیا کرو. تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبہ، تین صفات یہاں پہ فضائل بتا دیے سلام کرنے کے. تحیہ، تحیہ کسے کہتے ہیں؟ پختوں کی بسو تو ہے دستڑے معاشی دے، ہاں معاشی دے، دشا دا سائڈ نا، دا اللہ دا سائڈ نا، دا اللہ دا طرف نا. تحیتا من عند اللہ، یہ سلام کا طریقہ ہے، یہ استڑی معاشی ہے. مبارکن، یہ برکت کا ذریعہ ہے، سلام، سلام برکت کا ذریعہ. طیبہ، یہ تین صفات، تین فضائل. وہاں پہ بتایا انفسکم، خود پر سلام کرو. تو خود پر سلام کیسے کرو گے؟ اوروں کو سلام کرنا، خود پر سلام کرنا ہے. حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ماؤں کو گالیاں مت دو. تو کون ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماؤں کو کون گالیاں دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا دوسروں کی ماؤں کو گالیاں دو گے تیری ماں کو گالیاں دی جائے گی. تو آپ سبب بن جاؤ گے اپنی ماں کو گالی دینے کا. اللہ نے منع فرمایا غیر اللہ کو، جو مذاہب ہیں باطل مذاہب، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، باطل مذاہب کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ کم فہمی میں اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے. تو کون سبب بنا اللہ کو گالی دینے کا؟ اس لیے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، خود کو قتل مت کرو. خود کو قتل مت کرو نہ سے یہ بھی مراد ہے نا، مثلا خودکشی مت کرنا، خودکشی یہ بھی مراد ہے. دوسروں کے قتل کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم بھی قتل ہو جاؤ گے. یہ بھی ہے، بلکہ علامہ ابن جوزی نے زاد المسیر میں فرمایا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ایسے اعمال کا، ایسے اعمال پر خود کو مکلف نہ کرو کہ جس کا آپ کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، اور وہ اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے آپ کی ہلاکت پر. اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو غزوہ سلاسل میں موجود تھے، اور اس نے وہ غسل کی حاجت پیش آئی تھی، تو اس نے کیا کیا تھا؟ تیمم کیا نا. غسل جنابت تھی لیکن تیمم کیا ہے سخت سردی میں، اور یہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ بات آئیں یا اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، تو اس نے یہ آیت دلیل کی طور پر پیش کی تھی، لا تقتلوا انفسکم، کہ مجھے اس وقت بہت سردی تھی اور میری جان کی جانے کا اندیشہ تھا، تو یعنی یہ ساری قسمیں اس میں آتی ہیں، لا تقتلوا انفسکم، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر مہربان ہے، دیکھو نا اللہ تم پر مہربان ہے، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، اور جو کوئی کرے گا ایسا عدوانا ظلم کے ساتھ، یعنی ظلم مطلب زیادتی کے ساتھ، وظلما اور کمی کے ساتھ، یہاں عدوان اور ظلم میں فرق کیا ہے کہ عدوان میں افراد پایا جاتا ہے اور ظلم میں تفرید، کیونکہ ظلم کا اپنا معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، ظلم کا اپنا معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، لکشن بم تے کم نہ کے کچھ بھی کم نہیں کر پاؤ گے، تو ظلمن یعنی کمی بیشی، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو ڈالیں گے جہنم میں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان سے باز آؤ، اس میں افراد تفرید کا شکار مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جیسے احکامات دیے ہیں اسی کو فالو کرو، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جہنم میں ڈالنا اللہ پر اللہ کے لیے آسان ہے بہت زیادہ، کیوں آسان ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے، اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم بچتے رہو گے کبائر بڑے گناہوں سے، بڑے کون سے؟ ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، معاف کر دیں گے تمہارے چھوٹے، معاف کر دیں گے تمہارے چھوٹے برے اعمال، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ میں، یہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بحث ہے اس میں، کبیرہ سے بچتے رہو کیونکہ وہ بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتی، اور کبائر کون کون سے ہیں بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر حد مقرر ہو، سزا مقرر ہے شریعت میں، وہ کبائر ہے، کبائر، تو یہ ان تجتنبو کبائرہ، اگر تم بچتے رہیں کبائر سے، اگر کبیرہ میں ملوث ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ ہم اسلام سے خارج ہوں گے؟ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ توبہ کریں گے ہم، تو حد بھی تو توبہ ہے نا ایک، ہم توبہ کریں گے، لیکن کبائر سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، وہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ نماز، یہ جو کیا ہے وضو وغیرہ، صدقات اور ذکر، یہ سارے وہ صغیرہ گناہوں کو دھلتے رہیں گے، دھلتے رہیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی مقام پہ جگہ میں داخل کریں گے، قول حول هذا لي واستغفر الله يا سيد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان الله العظيم.